la humanidad. Mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad. No creo en cura ni credo. Voces libertàries, un espai de divulgació llibertària i antiautoritària. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero. Político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero. Me alegra ver los trigales. Hola Enric, bon dia. Bueno, doncs bon dia, tot malgrat el temps. Estem amb aquesta part que penso que és una part també, bueno, totes són importants, però aquesta ja ens acosta més a l'actualitat. Però precisament perquè ens acosta a l'actualitat hem de començar, no? I començar significa començar amb derrota i començar potser amb exili. M'agradaria que ens expliquessis una mica quina és la d'entrada, què passa al 39 quan bueno, tots sabem que els feixistes guanyen aquesta guerra, no? I bueno, la revolució es perd. Ja havíem parlat anteriorment de que la revolució havia tingut una sèrie de conseqüències, però la conseqüència pitjor de la derrota és pues, precisament que els feixistes doncs, prenen el poder i a partir d'aquí comença una etapa molt complicada. No? Bueno, en principi, naturalment, la guerra jo em penso que està perduda doncs, amb la decisió que han pres les potències demòcrates, no m'atreveixo a dir antifeixistes, doncs ja s'ha decidit qui serà, quin és el resultat. S'ha decidit que en Franco guanyi la guerra, de forma de conveni, i vindran altres convenis, verdaderament, però aquesta no és una. Per tant, no podem dir que la guerra s'ha perdut en l'any 39, la guerra està perduda anteriorment. I que, naturalment, continuar la guerra pues, representava pues, parlar d'un capítol que representa ser la forma en què s'acaba la guerra, amb una, diríem, amb una intervenció des de Madrid d'un grup de militars i inclús de senatistes, en la qual decideixen no continuar la guerra, doncs es representa una sangria més. Continuar la guerra volia dir treballar perquè durant aquest temps la Unió Soviètica seguís armant-se, guanyant temps per després enfrontar-se tard o d'hora amb l'Alemanya nazi, perquè tindrà que succeir en un moment o altre, malgrat que durant aquest temps també hi ha un pacte verdaderament sacríleg, diria jo, entre l'Alemanya nazi i la Rússia o la Unió Soviètica verdaderament comunista. En quant a la revolució està perduda ja des de fa molt de temps, pràcticament des de que comencen les militaritzacions i després quan començarà ja verdaderament la desaparició de les col·lectivitats o d'aquest intent que hi ha d'una transformació de la societat i substituir el sistema capitalista per un altre, diríem, sistema o fórmula indiscutiblement en el qual el ser humà pues, no sigui explotat, sinó que sigui ell mateix qui, d'una forma o altra, doncs, comenci a instaurar el que podríem dir això, una societat nova, respectuosa amb el ser humà i respectuosa, naturalment, amb el seu entorn. No ens l'oblidem de que la revolució, diríem, llibertària va acompanyada no únicament d'aquests factors en els quals el que podríem dir-ne vehicles de producció venen a parar a les mans dels que verdaderament llauren la terra i en treuen el fruit, sinó que va acompanyada també d'una transformació de l'individu en forma de respecte amb la dona, forma de comportament social, forma de comportament llibertari. No ens equivoquem, nosaltres serem els llibertaris els que, fugint de puritanismes encara d'un comunisme, però fugint dels comunismes, nosaltres som els primers que, d'una forma o altra, començarem a practicar un nudisme. i una sèrie de condicions de respecte al nostre entorn. Les revistes que apareixen en aquell temps pues, denoten ben clar la preocupació dels llibertaris per l'ecologia, pel naturisme, pel respecte pels éssers humans, a part verdaderament de la instauració d'un nou sistema que transformarà la societat i que permetrà que es cuidi, s'alimenti i cobreixi les seves necessitats. Vull dir, això era tan important com que la pèrdua de la revolució, sobretot per aquella joventut tantíssimament arrauxada, va ser verdaderament una punyalada. Vam rebre, i és una cosa que pràcticament s'ha de parlar, i jo sento moltes vegades que, esclar, no tinguéssim la capacitat per tenir aquests documents, i que inclús la forma que va acabar la guerra i demés, ens va portar a desoir algunes coses. Quan es van conèixer els resultats del pacte de Múnich, en el qual hi ha les potències demòcrates, perquè pensem en això, la guerra no la guanya el que podríem dir república, no la guanyen ni els feixistes, ni l'ajuda alemanya i italiana, malgrat el que representa aquesta ajuda, sinó que serà l'abandó que fan les democràcies de la pròpia democràcia, senzillament, i el fet que estan conformes verdament en pactar amb en Franco al final d'això, que és el final també de la democràcia i de la llibertat. Sí, perquè, a veure, jo estic convençut d'una cosa, no? És a dir, vale, es produeix la derrota, el qual no vol dir que la gent deixi de lluitar, no? És a dir, de 1939 a 1945 hi ha un escenari internacional molt important, que és la Segona Guerra Mundial, on després de la derrota o de la victòria feixista, per situar-nos, amb el temps es produeix una reacció, suposo, amb aquesta victòria feixista per part de tota la gent que ha estat lluitant en contra de Franco i dels falangistes i de tots els poders fàctics de la religió, els catòlics, els reaccionaris, etcètera, no? És a dir, quan s'instaura el feixisme a Espanya, hi ha tota una sèrie de gent que té que sortir per cames. Suposo que també hi ha bastanta gent que mora de 1939 a 1940 i pocs a la península Ibèrica. I també crec que, bueno, per situar una miqueta, explica'ns una mica quina va ser la teva actuació, o si recordes més o menys entre 1939, que és, bueno, diguem, la fi d'aquesta esperança, no? I la posterior actuació, doncs, bueno, es coneix que hi ha una organització de CNT a l'exili, es coneix també que hi ha una organització de maquis que a l'entorn, dintre de l'entorn llibertari, doncs, lluita contra el feixisme. I bueno, si ens pots explicar d'alguna manera quina relació vas tenir, o si és que vas tenir alguna relació amb això, amb aquesta època, no? Jo voldria desmitificar al màxim, verdaderament, quina és la situació. Dir-te que afegint amb això, en l'any 38, i estant a dalt les trinxeres del Montsec, rebo una circular en les quals ja se'm notifica que el pacte de Múnich s'ha consumat la derrota de la República, per tant que no esperem res per aquest camí, i ens aconsella ja i ens dona instruccions perquè ens preparem per la clandestinitat i per la resistència, donant per acabada la lluita en les files de la República, de l'exèrcit de la República i fora de l'exèrcit de la República, i deslligant-se de qualsevol compromís. És llàstima que aquestes documentacions no hi siguin, perquè amb això hem estat molt poc curosos els llibertaris, no? Partint d'aquesta base, doncs, a l'acabar l'escomesa, podríem dir-ne que hi ha el següent i que ens ha de fer pensar. Primerament, que les persones verdaderament que són responsables, les persones amb experiència, que saben que se'ls poden demanar responsabilitats verdaderament per la seva actuació durant la guerra i per els seus currículums que tenen inclús anteriors a la guerra, que seran els que fugiran o els que moriran lluitant. Quedant a la península quedarà la gent, verdaderament, que creu que pot, per les institucions, que pot organitzar una resistència i passar a la clandestinitat, com en altres vegades havia estat la CNT, que són els grups llibertaris, que són els llibertaris, perquè podríem dir que els que són vençuts més aviat no són els llibertaris, perquè els llibertaris pràcticament s'han retirat de la lluita. I llavors, naturalment, el que quedaran aquí són els grups de joves arreuixats, amb poca experiència, dissortadament, perquè els demés, els que podien assumir la seva experiència perquè la tenien llarga de lluites i demés, han marxat per aquestes raons. Es dona aquesta situació, que serà una situació molt perillosa, perquè els grups arreuixats no saben, no tenen capacitat d'organització, perquè immediatament que s'acaba la guerra sorgeixen, quan menys que conegui jo, una organització, i estic parlant des de la ràdio d'un barri verdaderament, que va nodrir precisament les files d'aquella joventut arreuixada, de la qual em sento tantíssimament solidari com mai. Vam ser els primers de que abans d'acabar-se la guerra, tinguem en compte que entre l'entrada de les forces franquistes a Barcelona, que pràcticament dona per acabada l'ocupació de Catalunya en el mes de febrer, el 26 de gener, fins a la guerra que s'acaba, que dona per acabada en Franco l'1 d'abril, hi ha una colla de mesos, i durant aquests mesos, i és poc conegut, s'organitzen, sense acabar-se la guerra, les primeres organitzacions que es nodreixen dels grups de Sant Andreu, i dic perquè això sí que ho vaig tocar, a Sant Andreu, els de Santa Coloma, els de la Prosperitat, els de Verdun, els de la Trinitat, que seran els primers que incluiran uns grups que no són uns grups únicament de que facin propaganda o que animin el poble, sinó que són grups de, amb un caràcter ja de cos armat. Començarem desarmant forces, les forces d'alguns grups de forces italianes que hi ha a la fàbrica Oats, en aquesta carretera que encara se'n coneix com a carretera de Santa Coloma, molts dels armaments d'armes curtes aniran a parar a les mans quan a les nits els italians tornen cap a les seves casernes o en els llocs on estan, no? Dissortadament, i ho dic per la molta importància que van tenir, la nostra manca d'experiència o de més, o no pensar en quina era la força verdament de l'aparell repressiu d'informació i policíac del franquisme, em va fer caure aquesta gent. Entre ells, doncs, jo hauria tingut que ser un dels que hauria tingut que caure, que passa que jo llavors ja no estava en aquest nucli geogràfic, sinó que estava a Barcelona, i no sol jo, sinó un grup que va ser el primer que va crear un grup dintre de l'interior d'un bar que hi havia al carrer de Perill, cantonada, allò deu ser Torrent de l'Olla, i cantonada allà, i en l'interior del bar, que encara fins fa poc encara hi era, però hi havia hagut en el seu temps una agrupació teatral, i nosaltres la vam ocupar com si també fóssim una agrupació teatral. Una tarda, en el lloc previ que teníem de cita, allà al monument de mossèn Verdaguer, mentre estava esperant jo, com amb dos companys més, doncs va arribar un xicot corrents dient que havien detingut la gent de Santa Coloma, que s'havien trobat les llistes, que estaven tots enxampats i que, a veure què fèiem, vam córrer des d'allà, diagonal amunt, a trobar de seguir arribar al local, vam portar-se les quatre armes que havíem, vam portar-se tot el que havia, i vam desaparèixer. Mai més ens vam arribar a trobar, sí, potser amb el Tomàs, potser ens vam trobar un cop, o amb en Garcia, que em va venir algunes vegades a casa a buscar coses, i va desaparèixer aquella primera organització clandestina que es va dir UJA, Unió de Joventuts Antifeixistes. No podeu trobar, em sembla, que hi ha un centre d'estudis de la CNT o CGT, o potser Llibertari únicament, d'estudis socials, en els quals alguna cosa d'aquestes hi és. Alguns dels meus companys, els que més m'havia estimat, i el meu company, diríem, de sang, en temps de la nostra adolescència ens l'havia barrejat inclús, doncs, com era el fill del barber de la Trinitat, Anton, el Ton, no sé si Ton Fernández Vallet o Vallet Fernández, no sé on deu parar, la seva germana sí que algunes vegades ve de França, i naturalment moltíssima gent. Van a parar gairebé tots a la Model i van sortir, i els que els van salvar, que eren els menors d'edat, els menors com el Ton i demés, van sortir tocats totalment. Ell penso que va sortir amb un edema pulmonar del qual mai es va decidir, i no sé si es van prendre la pista. El que sí, em va ensenyar a mi de que ja no em podia refiar mai més d'una organització. Ja no m'agradava lo de Unió de Joventuts Antifeixistes, perquè em queia molt malament, perdona, jo quan em van dir antifeixistes, que cony, Unió de Joventuts Antifeixistes, tots una altra vegada. Jo penso que la UJA estava sobretot organitzada sobre les bases dels libertaris i dels trotskistes, però així i tot em fa l'efecte de que a partir de llavors vaig pensar de que pertany a lluitar, depenent d'uns llaços familiars o d'una organització que en un moment donat té una llista amb el teu nom i probablement et podran trobar, voldrà dir que hauré d'anar en compte i a partir de llavors em convertiré en el que és verdaderament de l'essència de la lluita llibertària. O sigui, en aquell moment, estem parlant de 1939, tu tens 18 anys. No sé si 18 o 17. 17-18 anys, o sigui, 17, estem parlant d'una persona molt jove que ha viscut una guerra, que ha participat en una revolució i que es troba davant d'una situació de repressió i de feixisme molt important i molt greu, no? Llavors, vull dir, què és el que tu fas en aquell moment? Indignació. A part de, evidentment... Escandalitzat davant d'un poble que jo he conegut revolucionari i que llavors el veig humiliat, passant per tot, fent cues allà on sigui necessari, sense obrir la boca, sense atrevir-se. Jutjo en aquells moments per la meva joventut, jutjo inclús verdaderament d'una forma despietada amb aquell poble, sense tenir en compte que no havia arribat, no sabia el que eren obligacions familiars i moltes coses, i no, jo reujat, indignat a tot arreu, no m'accepto res, no vaig a cap depuració militar, no vaig a cap depuració laboral tampoc, no vaig a cap tipus de... sinó que em margino, des d'aquell moment margino i comença la meva lluita ja per sobre. Això vol dir que no anar significa no tenir feina, desaparèixer, autoexiliar-se dintre de la pròpia, sí, de la pròpia Barcelona, anem a dir. Sí, sí. És a dir, d'alguna forma ser clandestí, no? Sí, és la meva primera clandestinitat. És la primera, meva primera personal clandestinitat en la qual ja començo ja per fer la meva vida, el que tingui que fer. No tinc una material per treballar, però treballaré la meva forma i miraré sempre d'una forma molt personal de fer el que tingui que fer, sempre cobrint-me, perquè ja estic més que escarmentat per el que ha passat. Em convertiré en el que es convertiria més tard, i deixo mèrits a part, el que va fer els guerrillers urbans que van venir, que van assumir la seva resistència d'una forma molt personal. I una prova de que inclús quan hi havia grups creats del que em van dir el maquis urbà, la major part de la gent que hi van participar d'una forma més protagonista sempre van ser gent que la van assumir d'una forma molt personal, diríem jo, i deixant de banda inclús els seus propis companys, no abandonant-los, però sí, no, portant la seva feina d'una forma d'un liderat. Va ser una verdadera llàstima el que va succeir. Si en Sabater o en Facerías o els Manyos van pensar que al tornar a Espanya trobarien un poble que els obriria els braços i que una vegada més seria solidari com havia estat en els anys 30, en els anys 40, es va equivocar. El poble, un poble desesperat, humiliat, senzillament que estava decidit a passar per qualsevol cosa, perquè la qüestió era que s'acabés. La gent que verdaderament eren la militància que podien haver mort, perquè segurament haurien mort més, haurien més morts amb les armes a les mans, havien fugit i aquí només quedaven molts arrujats. O l'altra gent que es van pensar que no els hi passaria res perquè ells se'ls havien embrutat mai les mans en sac. No van pensar que en aquells moments qualsevol de les cases verdaderament on hi havia algú verdaderament que es pogués pensar que tenia idees més o menys avançades pràcticament ja estava fitxat, perquè els fitxers i els informes quan es van arribar a Barcelona i com van entrar verdaderament a Catalunya en els pobles ja portaven les llistes de les que verdaderament gent sabien verdaderament que d'una forma o altra s'havien significat, i inclús dels que s'havien significat ja en l'any 34 quan la revolució d'Astúries. Vull dir que això. Per tant, qualsevol de les persones que tant s'hi va venir a França, com si va ser sospitosa de presentar una resistència pràcticament podríem dir que estava fitxada. Si no el trobeu aquí, el trobareu aquí, i si no aquí, i si no un dia que va celebrar unes festes per Nadal i va estar amb uns amics, vull dir que els fitxers eren complets. Per tant, el fet de començar aquesta clandestinitat era una cosa molt perillosa, que havies d'anar molt de compte perquè el que passava, perquè pràcticament un girava l'esquena i no sabia què és el que verdaderament, i pràcticament perquè així mateix va ser. Verdaderament tots van caure d'una forma o altra perquè la policia pràcticament els estava esperant, no? És a dir, que hi ha una... A part de la por, diguem, que genera gran part de la població el fet del feixisme viscut amb car viva, no? És a dir, per exemple, jo entenc que la gent que es queda a Barcelona i que, com tu dius, no? Confia en que no serà reprimida o represaliada pel nou poder establert, no? Per el fet de no haver participat d'una forma activa en qüestions, doncs, bueno, relacionades amb violència o el que sigui, aquesta falsa esperança que d'alguna manera se suposa que el propi règim feixista és el que s'encarrega d'alimentar, no? És a dir, bueno, nosaltres venim aquí a... van com, entre cometes, com de salvadors, no? No solament salvadors de su pàtria i de la pàtria, no?, que ells defensen, sinó de que, bueno, que no es preocupi ningú, que aquí nosaltres el que venim és a que tothom sigui bo, no? Vull dir, que el que no hagi sigut dolent, que no es preocupi, que serà reintegrat amb aquesta societat, no? Dic d'alguna manera, perquè sembla que aquesta idea, que és una idea evidentment hipòcrita i falsa, no?, però vull dir, és la que d'alguna manera intenta vendre el feixisme perquè la gent es quedi, no? Perquè jo m'imagino una Barcelona amb molt pocs homes, o molts homes, com tu deies, i famílies senceres, pues exiliant-se i marxant per la frontera. Això és la idea que jo tinc. Jo no sé si això va ser així o realment tota la gent que es va quedar i que vau intentar organitzar aquesta resistència, quant temps dura aquesta resistència a dintre del que és l'estat espanyol o Catalunya en aquest cas, no? Cada vegada aquí la caiguda d'un grup poden caure 10, 15, 25 persones, però representa la caiguda d'un centenar. Yeah. Seran la gent que ja es marginen, que ja no participaran, que tindran molta por, senzillament per les conseqüències que té. És més, jo no dic que el franquisme integri, es presenta com a salvador i com, diria, confessor, intenta, diríem, fer pagar amb una penitència. Sí, aquesta seria la paraula, no? Amb una penitència i que a partir d'aquí, pues serà això. Però és molt més greu. És molt greu. Ells venen decidits. El moviment dels generals, l'aixecament dels generals, aquesta vegada no és un aixecament qualsevol. No és un aixecament qualsevol, com havien estat els militarades. Aquesta vegada, quan s'aixequen, estan decidits a acabar d'arrel, de soc arrel, amb tot allò que signifiqui la resistència, el poder de l'eclesial, el poder de l'exèrcit, el poder del capital, que últimament és el capital el que mou les marionetes, que malgrat el poder que tenen, sempre és el capital el que mou l'església, o el que mou l'exèrcit, que últimament són els seus vehicles. Llavors, naturalment, això que passa, la gent que marxa cap a França, que és un exili forçat també, no fugen des de Barcelona, no fugen des de Tarragona, venen fugint des d'Extremadura o venen fugint des d'Andalusia des de 3 anys abans. Yeah. Fugen contínuament, van fugint. Van fugint de la por de lo que els havia passat, de que els havia passat en allò, de quina manera es desencadena. Per tant, és, jo diria, de que es tracta de seguir fugint sense plantejar-se altra cosa sinó la fugida. No, però la tindràs, que hi haurà alguns bastants després que tornaran cap a l'Espanya de Franco, perquè els hi diu Franco que no passarà res, i s'ho creuen, intentant trobar una sortida. A fi de comptes, és tot un poble. No es pot demanar que tot un poble sigui revolucionari, perquè l'havíem de formar encara i no l'havíem acabat de formar. I sense una bona fusta no es pot fer un bon moble, i que verdament estàvem mitjans de camí, malgrat que havíem aconseguit que, jo me'n recordo que inclús molts patrons, amb algunes col·lectivitats, els patrons que van quedar, no dic molts, però patrons i tècnics i demés, van creure que allò era una cosa que seguiria subsistint, que aquella revolució que donava proves de tanta solidesa, de tanta honestetat, i inclús de capacitat d'organització, d'organització, que sabia inclús dirigir-la, no dic comercialment, però sí la distribució i sí la producció, que donava proves d'allò, que era una cosa que a la qual t'hi podies apuntar. I els que no s'havien ficat mai en res, que els van respectar, sobretot els llibertaris que van portar cap la revolució, pues s'hi van quedar. Hi van haver patrons que durant tota la guerra, pràcticament sota l'aixopluc d'un comitè o sota l'aixopluc del moviment que hi havia dintre de l'organització, van poder subsistir, el qual, salvo rares excepcions, després ho van pagar, delatant els obrers de, que en les seves fàbriques s'havien jugat a un tot important, malgrat que quan van tornar, o els que hi eren, es van trobar amb els magatzems plens verdaderament dels materials per produir, i amb maquinària nova també, el qual donava proves de l'enorme capacitat que hi havia, no? Llavors ja diria que l'exili es nodreix d'això, es nodreix d'una gent verdaderament que s'ha compromès tant, que verdaderament pensa que serà, no li perdonaran, i després hi haurà el que podríem dir una sèrie de gent que venen fugint des de fa 3 anys i que seguiran fugint, perquè per ells el franquisme saben el que és el pare o és el germà o és el fill contra les tàpies d'un poble de Talavera o un poble de Sevilla, com els aniquilen, de quina quantitat de morts inútils, estúpides, però que pels militars estan molt clares. Quan anem camí de Madrid a conquistar Madrid, no podem deixar darrere de nosaltres un poble que considerem que pot ser enemic nostre. Abans els haurem d'eliminar, abans de seguir. Què passa amb l'Enric Marco en aquell moment? És a dir, quan decideixes tu que... tinc entès que tu marxes de Barcelona o de Catalunya, amb aquest exili o autoexili interior, diguem, estàs un temps aquí a l'estat espanyol i després marxes a on? Què és el que fas? Ah, tu vols dir remuntant amb uns quants anys? Bueno, passarem per les diverses formes, ja molt personals, d'aprofitar tot el que puguis. Tingues en compte que la Segona Guerra Mundial doncs esclatarà de seguit, pràcticament esclatarà al setembre, i llavors emplearàs tot el que tens a mà, precisament des d'una lluita ja, diríem, guerrillera o... en la qual, pues, lluites sol, no? Què passa llavors? Doncs les coses es van enrarint cada vegada més, com tu dius, has fet servir l'expressió, et margines totalment, no pots anar a treballar segons quins llocs, pràcticament en cap empresa que sigui una miqueta de confiança, perquè inclús el presentar-te en un lloc de treball representa presentar la cartilla militar i demés, i jo ja estic en una edat en la qual ja he estat cridat a files, encara que sigui un any més, que és el que acostumaven a fer, cridar un any més a prevenir-te, no? Jo no hi he estat mai sindicat, no em vaig presentar mai un sindicat, inclús vaig intentar acabar a cursar estudis a l'escola industrial, perquè jo treballava en un talleret que estava al davant, i vaig aprovar la selectivitat, però quan va arribar el moment de matricular-me em van exigir que em fes del SEU o del, no sé si del, de l'organització juvenil, cosa que no vaig estar conforme. Això estem parlant de quin any? Estarem parlant dels anys ja... 40 o per ahí aproximadament, no? 40 de més, no? I I, bueno, d'aquestes coses a les quals es puc entrar, doncs me n'estaré. M'estaré, a comptes d'anar a fer una maestria industrial, doncs t'intentaré que tocar els collons i no poder-la fer, perquè l'exigència és aquesta de tenir-te de que afiliar. Jo no m'afiliaré mai. No se'n trobarà mai a cap llista del vertical perquè no em presentaré mai. I, per tant, i en quant a l'exèrcit refereix, tampoc no em presento, ja sóc reclamat per presentar-me a files. No era fàcil, com tu dius, en els primers anys, entre l'any 39, 40, inclús als principis del 41, no és fàcil passar a França, no estan organitzades les formes d'evasió, i que més aviat, amb llavors, els que tracten les evasions i, de més, són més aviat contrabandistes, són la gent contrabandista, que arriba un moment que contrabandistes i guerrillers estan barrejats, i que no trobo gaire fàcil. Sí, intentaré, i clar, aquí s'ha de creure amb la meva paraula, el meu cosí Pepín, que és el que ho mira i del que intento ara en aquests moments, malgrat suposo que potser serà mort, trobar-lo a l'Argentina si l'arribo a trobar. Estic molt cansat per seguir documentant coses i forjar-me un currículum que és el meu, que és complet i que sorprèn per la seva ubicuositat i per les coses que vaig arribar a passar, però jo dic sempre el mateix, que quan la situació era com aquella, era tan fàcil intervenir, era tan fàcil convertir-se en un guerriller, és tan fàcil entrar en una lluita armada tenint com tenies una arma, qui? Si no l'hagués tingut, clar, però és que jo la tenia. Última hora veig que el cercle cada vegada és més just, cada vegada veig, ara ja ho veig molt clar. Llavors intentaré marxar via Marsella. El meu cosí, el Pepín, que sempre va per les tasques del moll, em busca una forma per sortir-me'n. Em presentarà un carrabiner amb un bar, encara hi és el bar, del qual es compromet a fer-me entrar, a deixar que passi i entrar en un vaixell dels que van cap a Marsella a canvi d'una quantitat de diners. La quantitat de diners no la tinc. Deixem l'entrevista pendent per un altre moment, aconsegueixo les 1.000 pessetes que em demana, que llavors eren molts diners, i llavors les seves exigències són majors, i amb les amenaces de que em fotrà un tret si primer que res, si se'n sorprèn o si el delato o qualsevol cosa. Total, que se'm posa molt difícil, quedem pensant en prorrogar-ho i veure quina sortida hi trobem. El meu cosí inclús es mostra decidit, ell sí està fent el servei militar, no ha pogut marxar d'Espanya perquè no el té, el resta de la família ja està a l'Argentina. I llavors és quan sorgeix aquesta possibilitat de marxar d'Espanya, que per mi és una trampa, és un cau, no puc mirar a cap lloc. I canviat de domicili un grapat de vegades. Ja. Per evitar detencions, és a dir, perquè tu el 39, del 39 al 41, no ets detingut en cap moment. No, però si es presenta la policia a casa... O sigui, sí que et venen a buscar. Et venen a buscar. Clar, no. I amb la d'això, l'obligació de presentar-me. Llavors, quina policia? N'hi ha un fotimer. Uh-huh. Se m'emporten una vegada també cap a la plaça de les Ceps i a l'arribar a la cruïlla de Travessera Carrer Gran, un tiro del cotxe amb el qual em portaven, franquistes cap a una seu que tenien a la mateixa plaça de les Ceps, i em tiraré del cotxe allà i aniré a l'aixopluc d'un guàrdia d'aquells de tràfic, que està dirigint el tràfic allà, i dic que em s'emporten segrestat i de més, i s'acumula una miqueta de gent, i aquell home diu que el millor això és arreglar-ho a la comissaria de policia i que no li diguin res més, i es va comportar com un senyor. Si no, segurament hauria anat canviar del pas a la CES, m'hauríem fotut, com sempre, una panadera tremendíssima, i a partir de la panadera suposo que haurien vingut la resta de complicacions. No serà així, i, bueno, totes aquestes coses, quan les explico, dono la impressió de que estàs explicant una novel·la, que arribo a aquella comissaria, que l'inspector que ens rep, doncs rep amb aquella parella de falangistes amb els que van pujar amb mi, em porten emmanillat, em fa treure les manilles, es veu, jo se'm veig, sempre m'he vist molt jove, se'm veu un jovenet, pregunta el que ha passat i li diuen que m'han detingut al mateix taller, que se m'han detingut, el de taller, que se m'han trobat els fulls que jo ja escrivia en paper de calca, perquè no tenia mai el paper de calca, els partes de guerra que llavors escampava la BBC i que jo anava a recollir al consolat anglès, i bueno, i l'inspector de policia pues, em mira d'així, s'escolta i diu bueno, ja se puede quedar, i els falangistes li diuen no, nosotros vamos a la sede, si acaso ya se lo devolveremos y demás en el caso que viéramos, pero creemos que primero que nada nosotros lo hemos detenido, son aquellas policías que vivían de varios colores, nosotros lo hemos detenido y demás. Y el inspector, pues, un inspector de Quechua dice, no, no se preocupen de nada, yo les pasaré el informe, pero yo me lo quedo, porque es mi obligación, está aquí, a que presente declaración y demás. I se'n va quedar. Bueno, no, perquè, perquè no. La gent es situï una mica, crec que estaràs d'acord amb mi, que jo tinc la... o almenys per lo llegit, per lo explicat i per lo que m'han explicat també gent de la teva generació, en aquell moment què passa, no? Que el Franco deixa mà lliure a la Falange perquè faci el que li dona la gana, és a dir, d'alguna manera del 1939 al 40 i pico, és a dir, mentre dura la Segona Guerra Mundial, sí, estan els nazis, sí, al poder, sí, sí. O sigui, Espanya és una, sí, sí, cau de nazis, de paseos triunfales del fascismo, i bueno, està claríssim que Franco utilitza a la Falange amb el seu propi benefici, però evidentment deixant-los fer, pues d'alguna manera, com dient, bueno, la revenja, no? És a dir, hemos ganado y vamos a por todos los rojos. I que no ens vinguin dient, no ens vinguin dient, que va haver-hi un sector azul de la Falange, que comulgava con l'espíritu, bueno, sobretot de los anarquistes, que eren anticomunistes, bueno, que eren anticapitalistes, és el sector azul dels Sedillas, d'un propi José Antonio Primo de Rivera, que diu que s'ha d'imperar un orden nuevo, en els quals, verdament, els poders que existeixen no poden ser els mateixos, que se les donen de tot això. No ens enganyem. Els falangistes, els requeters, la gent d'Acció Catalana i de la Lliga van ser uns malparits del primer a l'últim. Està bé que hagis dit allò de la Lliga, perquè jo crec que molta gent, i perdona que t'interrompeixi una altra vegada, però crec que és important que la gent a Catalunya, perquè estem fent aquest programa a Catalunya, sàpiga que la Lliga, que era un partit polític, que representava els interessos de la burgesia, de l'alta burgesia catalana, que a més no sé si se'ls podia considerar o no nacionalistes des del punt de vista català, jo crec que no, però ho dic perquè alguns dels hereus polítics de la Lliga, que ara no direm els noms perquè ja ho diràs tu si vols, que estàs més documentat, però d'alguna forma és curiós que la pròpia burgesia o els màxims representants de la burgesia catalana en aquell moment pactin amb el feixisme, no? I amb Franco, no? No és que pactin. Ojo, no és que pactin. O és que formen part de la revolta. Formen part, són els seus verdaders protectors, i en Joan Marc i en Cambó seran la gent que amb els seus diners i la seva influència suportaran els primers temps comprant els avions, comprant els primers armaments, i seran verdaderament la gent que en un moment donat després diuen, Franco ja va per lliure, i diuen verdaderament que això no és el que volíem, no. Ells només volien lo següent: el poder per arrasar amb l'obrerisme revolucionari. Correcte. El poder per l'Església i per tothom. De manera i forma de que a mi això de que els ignorants que diuen homes que jo no sabia, o aquells companys de viatge que van acompanyar amb en Franco fins on els hi va semblar, fins que en Franco va dir, ojo, això és mío, para mí solo, i ja les diré, ja les invitaré al banquete cada vez que venga, però no venga, no sé. Home, encara tenim proves verdaderament d'un companyerisme, verdaderament, i d'una forma d'ignorar segons quines coses, trencar els ulls per no veure-les i després intervenir quan ens interessa. Sí, no han mort, segueixen sent igual, no són els nets del senyor Esteve perquè aquests no s'aixequen als 6 del matí, ni molt menys per anar a la fàbrica, però verdaderament és així mateix. Llavors les policies pol·lulaven, cadascú anava per la seva i cadascú tenia la seva. A part d'això, hi havia organitzacions com la Guàrdia de Franco, que tots tenien dret de pistola i dret pràcticament de matar. De manera que hi ha un rerefons verdaderament de que cou dintre del franquisme durant molts anys, en els quals se'ls hi ha donat carta blanca per fer el que vulgui. Home, en Queipo de Llano, en els primers dies del moviment, diu verdaderament que els pobles seran botí, i amb els marroquís i els regulars se'ls hi donen, perquè a cada poble o ciutat que ofereix resistència se'ls hi donen 24 hores o 48 hores perquè facin el que vulguin dintre les seves poblacions. Després, todo dentro d'un orden, però després de l'orden establecido, les violacions, els assassinats i els robaments han sigut una continuació. De manera que això és un pillatge. A mi em sorprèn algunes vegades, en aquests moments hi ha algunes organitzacions demòcrates o pseudodemòcrates o igualitàries de que em parlen verdaderament de que els combatents rifenyos, per exemple, ara es mereixen verdaderament una pensió que en Franco no s'hi va otorgar. Mira, jo encara recordo els àlbums, i sento dir-ho perquè no és gaire popular, els àlbums on hi havia els hospitals aquells de Talavera de la Reina, que van fer-ne alguns àlbums la dona de l'ambaixador de Mèxic, on apareixien les criatures negres nascudes de les dones espanyoles violades pels rifenys. I no deixo de reconèixer que els rifenys eren uns ignorants que van a la guerra perquè els hi van prometre una paga i els hi van prometre un quilo de sucre i 10 de farina. Però en realitat, en aquests moments, plantejar-se verdament de donar una pensió a gent que van venir amb aquest tipus de mercenari em costa una miqueta de coses que em costen un munt d'empassar. Per tant, jo marxaré com puc. Jo penso que quan es critica, inclús amb aquest documental que s'ha donat ara, les primeres imatges que apareixen no són gens afavoridores. Veuràs un comboi que surt de l'estació de França, amb les esvàstiques posades i alguna gent s'aixecant el braç. Jo me'n recordo que estic en un seient verdament que dona una ventanulla, estic assegut, sense aixecar el cap, ni aixecaré el cap ni aixecaré el braç perquè no l'hi he aixecat mai. I d'aquella manera pues, marxaré cap a Alemanya fugint. Jo em penso que és de cercar la comprensió verdaderament dels insumisos. Una cosa... Dels objectors, per parlar, que una de les raons per les que marxo és perquè mai de la vida hi ha cap preu faré el servei militar no sigui voluntari. Una cosa important és que, ho dic perquè això sí que ho conec una mica a nivell personal, el meu pare és una mica més jove que tu, vale? I a mi m'havia explicat alguna vegada que, ho dic perquè ara que dius això del salut, de la salutació feixista i tot això, no? Vull dir, jo recordo que mon pare m'havia explicat que ell sent molt, molt jove, vull dir, perquè de fet en el moment que acaba la guerra em sembla que ell té pues, 12 anys o 13, diu que recorda que quan el feixisme ja, bueno, pues ja estava funcionant, diguem, a la vida diària, doncs que allò d'aixecar el braç era... No és que la gent aixequés el braç voluntàriament. Suposo que hi havia gent que aixecava el braç perquè estava morta de gana, morta de por a la vegada, i moltíssima gent estava obligada a fer-ho. És a dir, perquè ell deia que al cinema, quan anaves al cinema a veure una pel·lícula, els falangistes es dedicaven a vigilar qui no ho feia, no? Que amb ell li havien... que davant d'ell havien apallissat a més d'un. Inclús ell va tenir problemes alguna vegada perquè semblava que no havia aixecat el braç lo suficientment content, per dir alguna cosa, i això que al cinema se suposa que està en fosco. Bueno, o sigui, que el control... És a dir, aquest comentari el faig perquè sembla una tonteria, allò de... Perquè pots dir, home, a veure, es pot acceptar que aquest home hagi aixecat el braç o no? No, vull dir, jo penso que és una postura molt valenta per part d'algú com tu o com qui sigui capaç en aquell moment de renunciar, és a dir, de jugar-se al tipus i de jugar-se a la pell, perquè pel fet de no aixecar el braç et podien haver fotut un tret, no? Vull dir, o una pallissa, no. O clavar-te una pallissa amb totes les de la llei, per la seva llei, evidentment, no? No, jo en aquest sentit vull dir-te el següent, el CD, perquè encara que tingui un caràcter anecdòtic, dir-te de que en aquell temps de repressió tan acusadíssim, tingueu en compte de que en Franco... Hi ha tres personatges en la repressió, diríem, europea. Hitler, Mussolini i en Franco. Cap d'ells va matar tanta gent, ciutadans del seu país, com en Franco. En Hitler, em deia l'altre dia, un d'aquests que m'entrevisten i sempre miren a veure com em poden treure els ulls, em diu, home, és que sembla que estigui parlant de Hitler. Dic, no, jo li estic dient a vostè que en Hitler no va matar tants alemanys com en Franco va matar espanyols, ni en Mussolini va matar tants italians com en Franco va matar espanyols. Perquè sí que en Hitler va matar milions de gent, jueus i d'altres països i de més, allò va ser. Però gent del seu país, la repressió dintre del seu país, de la seva pròpia gent coneguda amb les seves cultures i les seves debilitats i flaqueses, ningú en va matar tants com en Franco. Sí, que no vol dir que no morissin alemans ni italians. La repressió, no? La repressió, la repressió va ser tremendíssima. Aixecar el braç davant d'un professor, davant d'una persona quan passava un mort, no, qualsevol lloc l'expressió era obligatòria, com eren les escoles, naturalment, passar per sota les finestres d'una escola i sentir les monges, com els capellans, com els feien d'això, veure les canalles, quan se les portaven per les aceres, moltes vegades els sorprenien quan sortien els nanos del cinema, se n'emportaven a les llars de la Falange per posar-los una camisa blava i convertir-les en pelaios o en margarites o coses per l'estil. Era el compendi de tot un estrany. I aquest caràcter anecdòtic, jo era una persona tantíssimament tocada que tampoc no sortia gaire de casa, tampoc no tenia documentació. Malgrat la pinta que fotia de jove, em podia trobar en algun moment algú que m'hagués de demanar la documentació i no en tenia cap. Hi havia una gent, verdaderament, que feien rebuig a tot això. Jo sempre, de les persones verdaderament que han tingut por i han sabut superposar-se amb aquesta por, els aplaudeixo més que els que per la seva rauxa pues, passen posades pel seu coratge es converteixen en herois. Però aquests herois, que són herois anònims, en els quals el rebuig únicament corre cap a la ràdio quan tocava els himnes del moviment per apagar la ràdio, corrents com a desesperats que ho feien molts, era una sensació de rebuig i era una sensació de resistència. Jo un dia estava al cine, al Versalles, i en els cinemes es feia el que tu deies. Al començar la sessió se tocaven els tres himnos del movimiento. Sí, sí. L'Oriamendi, el Francesc de la Falange i el de la Legió. I s'havien de... Bueno, llavors va passar el següent. Que hi havia molta gent que quan començaven, que ja sabien que havien començat, s'escolaven cap als lavabos, i ja sortien als lavabos i s'estolviaven, el qual era una prova de resistència. Els falangistes se'n van donar compte, els s'apallissaven, anaven a treure'ls dels lavabos i els s'apallissaven. Un dia jo hi era. Estava assegut a la fila del passadís, a la butaca del passadís, i van tocar els... No va haver temps de... Perquè llavors van fer el següent. Com que veien que la gent els hi fugia, i a l'entreacte també s'hi fugia, pues, quan els hi semblava, mitja pel·lícula, pam, tallaven la pel·lícula, encenien els llums i tocaven els himnes i la gent es trobava. Perquè fixa la repressió tantíssimament mesquina, verdaderament tantíssimament mesquina. Va passar això. Van encendre els llums, van començar, i jo es va aixecar la gent i jo vaig seguir assegut. Com tu hauries estat, Joan, perquè jo et conec, Joan, i no per res, no per por, no res, sinó per... Hauries dit, segurament no, és molt possible que dius, doncs no m'aixeco, no. És el que em va passar. No em vaig plantejar no, si, era una, si era una qüestió de valor o no ho era, si era una qüestió d'antifeixisme o d'antifranquisme, no. Senzillament vaig dir, no. Home, jo crec que en aquell moment hi havia moltíssima por, no? Sí, sí, però deixa't de por. I crec que el que tu deies una mica, no? O sigui, deixa't de por. Jo penso que sí que s'ha de reivindicar aquests herois anònims, com tu deies, no? Perquè aquesta, o sigui, en el sentit de que, bueno, no cal agafar una pistola o deixar d'agafar una arma, sinó simplement amb aquesta actitud de no submissió, que sí, que sí. O de protesta d'una certa resistència, que era l'únic que es podia fer, perquè evidentment a la que aixecaves una mica el cap igual te'l tallaves. Esclar, no? Naturalment que sí, Joan, que sí, però que ve gent com una model, per exemple, hi ha casos, els van posar, els van quadrar i quan tenien fila pues, els van dir que aixequessin el braç. Hi va haver algú que no va voler aixecar el braç. Sabia el que s'arriscava. Aquell home estava cansat. Estava desesperat d'aguantar tant. Es sentia tan indigne, tan humiliat, que va voler recuperar per una vegada va recuperar la seva dignitat. I la dignitat, jo sé el preu que té la dignitat. Vol dir llepar el cul amb algú o que li fotin un tret a una paradera. Aquell dia, aquella tarda, no em vaig voler aixecar. Però em vaig donar compte que al meu costat es posava algú. Només així, amb la vista, em vaig tenir prou per donar-me en compte que portava l'uniforme de color caqui. Bueno, anem a trencar. La vista. No, anem vull a... dir-te per això, per dir-te... No, és que jo vull recuperar sempre de la gent, inclús d'aquests exilis interns que van fotre 40 anys en aquí, que van ser més que els 4 o 5 anys que es van passar a França o a l'Amèrica, que verdaderament pues, la gent se'n doni compte que aquesta gent verdaderament que van quedar aquí, que van patir aquests exilis, que no es considerin que van ser menys dèbils, sinó que van fer el que van poder per sobreviure i, a més, no es pot demanar res més. Però que així i tot van haver moltes vegades en les quals els rebutges van ser aquests únicament, el fugir de passar per un carrer, donar la volta per no trobar-te a una situació com aquesta. O algunes vegades alguna gent de que estava tantíssimament desesperada que va dir, no, ja n'hi ha prou. I no es va plantejar si li fotien el tret o no. Home, si s'hagués sentit aquí, a lo millor, s'hagués sapigut que li fotien el tret, a lo millor s'hauria tirat una passa enrere. Però en aquells moments només va dir, prou. Hijos del pueblo, te oprime en cadena, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Estos burgueses hasta egoístas, que así desprecian la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Aquesta dinàmica que s'ha creat en els últims temps i aquesta polèmica tan greu que s'ha creat en els últims temps sobre la teva persona, a mi m'agradaria que ens expliquessis per què vas a Alemanya. Per què es diu que tu vas anar a Alemanya voluntàriament? Perquè vaig voluntàriament. Explica'm, sisplau, per què vas voluntàriament. Qui no va anar a molts llocs voluntàriament? Pregunto. Clar. I quants antifeixistes, que se't diu antifeixistes, van a l'exèrcit franquista? I quantes dones no es prostitueixen amb els oficials franquistes on que no? I quanta gent pues farà mil coses sota els franquistes i de més? Pues per una sèrie de raons, per vençuts, per les coses, i jo per una altra raó diferent. No sé si tu t'ho creus, però em penso que sí, que no sóc una excepció. Potser sóc una mica diferent, però com jo, dintre d'aquesta diferència, n'hi ha hagut molts de diferents. Jo només miro endavant. Què passarà? No ho sé. La meva capacitat de llibertat està molt clara. Jo seguiré sent un lluitador. Allà on t'estigui. Encara que estigui en el cor d'Alemanya, seguiré estant sent un lluitador. No em plantejo que vaig a guanyar la guerra jo tot sol, sinó senzillament, per una banda, el sorgir d'aquella trampa de la caixa sortir, amb les millors condicions possibles, i després el que es dongui es donarà. I en qualsevol lloc on t'estiguis, seguiràs verdaderament lluitant. I és això el que passa. La gent diu voluntària, d'això d'anar-se'n voluntària, doncs bueno, potser sí. Jo em penso que inclús no vaig ser el que va anar per això. Jo em penso que van haver-hi molta gent que van enviar perquè voluntàriament van haver, la misèria els va portar cap allà. Jo em penso que hi ha capítols verdaderament que potser els jutgem amb molta simplicitat o amb molt mala llet, naturalment. I un d'ells és aquest. Junt amb mi viatjava amb molta més gent. No la coneixia de res. Jo no coneixia amb ningú. Probablement els altres pues, coneixien un grup, o havien anat dos o tres amics, quan els va contractar una empresa o altra. Jo no anava sol i no pensava en res més, sinó en aquells moments sortir-me'n d'aquella trampa en la qual estava. Jo em penso que per això et deia que els insumisos... Sí, perquè estem parlant... Deixem-me. Sí, perdona, estem parlant de l'any 41, no? Sí, sí, insumisos i objectors... Sí, perdó. És igual, els insumisos i objectors, després, molt després, van sacrificar la seva llibertat. I algú gairebé la possibilitat de perdre la vida en un penal militar abans que fer l'exèrcit militar, abans que fer el servei militar. No sé per què a mi se m'ha de rebutjar, per exemple, el fet de que jo triés un camí. No és una excusa. Un camí. Dic, en el meu cas, si ho hagués plantejat així, no sé per què se m'ha de rebutjar el fet de que jo hagués volgut fugir de lo mateix que van fugir els objectors i els insubmisos, al preu que fos. ell, perquè, bueno, a veure, perquè la gent ho entengui, és a dir, l'elecció era o marxar a la França ocupada, per entendre'ns, en l'any 41 ja estan els nazis a França, o comença a haver-hi bastant merder, o bé formar part d'una certa resistència a França, que hagués pogut ser una opció. La segona opció era anar a castigat a l'exèrcit espanyol, és a dir, el que tu dius, és a dir, fer el servei militar, que en aquell moment doncs, duria durar, no sé si són 3, 4 o 5 anys, el que durés, no? Vull dir, o què? No, Joan, no, perdona. Jo sóc un militar de l'exèrcit republicà. Val. Ojo, eh? Vale. De manera forma que jo el que m'arrisco és que el moment que em presenti, vale, llista... A la presó directa. A la presó directa militar. Entens? Això és com aquella gent que se'n van anar a acabar de la guerra, se'n van anar a la fàbrica on havien treballat sempre, pensant que com que no els hi passaria no havien fet mai res, i que de posar-se a la fila i que passessin per el que se'n van dir depuració, se n'anessin directament cap a la presó. Directament cap a la presó. No, més que res perquè la gent entengui quins són els motius personals, no? D'algú que diu, home... Jo, senyor... en aquells moments, només penso en aquesta fugida. El que veuré, ja veurem el que passarà, perquè jo sóc un llibertari. A veure, jo no estic alineat en cap organització en aquests moments, sinó que la lluita que porto per independentment, i me'n surto independentment com puc. El viatge per la França ocupada serà sempre amb un comboi que anirà vigilat tot el seu viatge, que les estacions on s'atura verdaderament baixaran els falangistes i forces de seguretat ocupant les estacions, inclús els serveis, perquè ningú es despisti, i amb aquestes condicions arribaré a Alemanya. El que és molt eloquent i que percep la mentida de que no es cridi l'atenció és verdaderament el fet de que jo arribo a finals del 41 i tres mesos més tard, ja estic a la presó acusat d'alta traïció, de conspiració contra el Tercer Reich i atemptat contra la Constitució de l'Estat alemany. Aquests documents que estàs... Sí, és que ara precisament estic aquí... El que és imperdonable i molt frustrant per mi, i està amb un tint d'amarguesa, que amb aquests documents en els quals pots fulleixes alguns, apareixen inclús els noms dels confidents de la Gestapo, que hi havia en la Gestapo, i que verdaderament, i que inclús en els primers interrogatoris, estic sis dies en mans de la Gestapo, abans de passar al penal de Kiel, i que aquí en la documentació està tot, i que apareguin els noms d'aquells delators, de dos espanyols delators i confidents de la Gestapo, i que ningú s'hagi pres la molèstia de pintar-los la seva façana, de denunciar-lo com a delators, en aquest cas de l'espanyol Enric Marco, per les seves activitats, i que ningú, en cap moment, hagi prestat atenció a l'Enric Marco, sí. L'Enric Marco, resistent dels nazis, ojo, resistent, perquè jo, a mi no se'm van portar a un camp de concentració verdaderament amb altra gent, a les quals verdaderament doncs, penso que se'ls mereixen tot l'homenatge que es vulgui, però que jo, més que una víctima del nazisme, sóc un resistent al nazisme. A mi s'han de té per activitats resistents contra el nazisme, i em penso que aquí el que hi ha subratllat és verdaderament... Sí, bueno, vaig a llegir, és una a nivell de curiositat, però penso que important, no? Hamburgo, 18 del 7 del 42, simplement auto de procesamiento, contra el súbdito español Enrique Marco Batlle, nacido el 12 del 4 de 1921 en Barcelona, sin antecedentes penales en Alemania, con última residencia en X, y a continuación internado en la prisión preventiva de Kiel, en prisión preventiva desde el 11 del 3 del 42, hasta la fecha sin abogado defensor. Acuso a Marco Batlle de haber preparado de manera activa en Wattenbeck... Fixa-t'hi bé. I llegim textualment la còpia del document d'un registre que tenim aquí del fiscal general de l'Estat de l'Audiència Territorial Hanseàtica, datada, com dèiem abans, Hamburg, el 18 de juliol, curiosament, data cabrona, 18 de juliol del 42. No? Llavors, aquí continuo llegint, d'haver preparado de manera activa en Wattenbeck, mancomunitat de Bonn, Bordersholm, reiterada y durante el año 1942 la actividad de alta traición de transformar mediante violencia la constitución mediante del Reich. Violencia. Delito tipificado como punible conforme al artículo 80, párrafo 2, ta, del Código Penal. No? Bueno, això ho estem llegint perquè d'alguna manera també... Mira, data de la meva detenció. Sí, aquí hi ha una còpia del document original. Per sí, que sí, veig. Això, hòstia, això es veig Gestapo. De l'oficina, aquí diu, sí... Der Generalstaatsanwalt Hanseatic over no sé quantos. El meu alemany és... Mira la data de detenció. Sí, bueno, aquí la data posa... No, 6 de març. Mira-t'ho bé. Sí. Genari 42. A veure, no sé, no ho trobo jo aquí. Però bueno, sí, l'escrit és... Data, la, data, la data de detenció és... Bueno, en amb moment... aquesta data... Amb aquesta data és detingut el dia 6 del 3 del 42. Dintre, i estaré, i es veu, la diferència entre la meva data de detenció i portada a la caserna de la Gestapo de la Blumenstrasse fins al dia 11 del 3 del 42, o sigui, en aquests 6 dies els passaré en mans de la de Gestapo fins que m'internen a la presó. I en aquí, testimonis de càrrec de l'acusat. Sí. El mecànic Jaume Poc Torres i José Rebolledo Canales. Que aquestes dues persones són les que et delaten? Aquestes et delaten les seves activitats dintre d'això. Val. D'això mai n'ha parlat aquests noms. Ningú ha volgut dir aquest i aquest que sabem qui són, perquè aquest, jo el recordo, aquest ja deu ser mort al Poc, va morir, em sembla, Martorell després de molts anys. Bueno, tot s'ha de dir, jo no conec aquestes persones, jo m'imagino, jo no sé quina és la teva opinió, jo m'imagino que també serien víctimes d'aquesta por, suposo, o potser eren feixistes, no tinc ni idea, no? No tinc ni idea, suposo que podien ser feixistes. En Poc Torres penso que milita el Requeté, i en Rebolledo és del sector azul, des de Valladolid, del sector azul. De manera forma de que ells declararan en contra meu, diran quines són les seves activitats, què és el que estic fent, la labor de proselitisme, totes aquelles coses que faig amb les meves fulles i de més. Bueno, aquí hi ha una sèrie de coses, però tot això, sobretot la marguesa més gran, és que ningú, tenint-les tanta gent com les tenen, perquè les he fetes arribar, inclús alguns responsables de mitjans de comunicació, no ha dit algun d'aquests investigadors que han investigat tant la meva vida, no se'ls ha acudit de dir, i aquest tio que probablement aquest era de Pons, aquest Poc Torres és de Pons, no hi ha ningú qui li hagi pintat la façana i li ha dit fill de puta feixista de la Tor, bueno. Amb aquest Rebolledo Canales de Valladolid ningú li ha pintat la façana, o ningú amb un diari ha signat un article parlant de que nosaltres també vam tenir de la Tors. Doncs mira, la nostra pretensió des del programa i des de la llibertat d'informació sempre ha estat la de posar sobre la taula les contradiccions i les veritats a mitges que s'han dit sobre el controvertit cas Enric Marco, no? És a dir, d'alguna manera la meva motivació personal i com a persona involucrada en el moviment llibertari sempre ha estat la de desmitificar i la de treure ferro i també la de treure una miqueta de llum, no? Perquè jo crec que se t'està satanitzant, per utilitzar un terme així potser no molt adequat, però bueno, d'alguna forma resulta que s'està presentant la figura d'Enric Marco com una persona que ha mentit, no? Perquè ha mentit, això és el que es diu de tu, però en canvi no es diuen totes les veritats que s'han de dir, no? És a dir, val, potser tu en aquest moment en el que per desgràcia et fas famós per una mentida, que ara et preguntaré, o directament et pregunto, Enric, estem fent un salt molt important amb el temps, no? Vull dir, però d'alguna manera és que jo tinc moltes ganes de preguntar-te això, no? Per què en el moment en què tu comences a treballar de la forma que comences a treballar amb aquestes organitzacions, perquè ens estem saltant ja 40 anys així de cop, perquè estem parlant de... No tant, no tant. Bueno, 30 i pico anys, vaja, ens estem saltant pràcticament a l'actualitat, no? Però deixa'm fer aquest pas així, no? Per què? Per què dius el que es diu que tu has dit? Perquè s'ha d'explicar la història d'aquest país, perquè s'ha d'explicar la història d'aquest país. No parlo de la història d'Enric Marco, la història d'aquest país, perquè s'ha d'explicar la història de molta gent, espanyols, perquè s'ha d'explicar de que les raons per les quals aquests espanyols, i d'altres també, però sobretot estem parlant ara d'espanyols, van anar a parar als camps de concentració. No es tracta d'explicar què és el que va passar amb aquella gent que van patir, tot el que van patir en els camps de concentració, el que jo vaig patir en els penals també, el que vaig patir jo en mans de la Gestapo d'aquí, no. Es tracta d'explicar el per què s'hi va anar a parar al camp de concentració, perquè si no tot seria molt senzill, semblaria que els espanyols havien caigut en uns llocs on els havien explotat, on els havien massacrat, i no explicaríem el per què hi havíem anat. Això es va ser. Lo de més, l'explicar el martirilogi, l'heroisme del pas pels camps de concentració, per mi, amb tota la seva importància, era més important, verdaderament, que explicar el per què s'hi havia anat, i això volia dir parlar de la història de l'obrerisme revolucionari del nostre país, parlar no dels anys 39, 40 i 42, sinó parlar dels anys 20, i parlar, inclús parlar d'una república que de la seva manera va fer un esforç, malgrat que per mi pues, va ser, o per molts de les vives de les meves famílies, va ser insuficient, però quan menys que va ser un intent que es va fer. Parlar d'aquell temps en els quals la gent no parla, i jo que sí que era un nano, i que vaig néixer precisament a la vegada que 10 anys abans que la proclamació de la república, però que després, aquell 14 d'abril de 1931, celebrava el meu cumpleaños també. I que celebrava la proclamació d'una institució de que portava la igualtat entre els homes i les dones, no únicament en el vot, sinó en la igualtat en les dones, que de llavors ençà podrien tenir el mateix respecte a l'hora i la possibilitat de signar un contracte de treball o obrir un compte corrent, que fins a llavors hi havien dit. Parlar també d'aquella República del 31, que sense ser una gran cosa va otorgar els primers estatuts d'autonomia a Catalunya i a Euskadi. Una cosa, aprofitant aquest salt que hem fet amb el temps, no? A mi m'agradaria, ho dic perquè hem fet un salt molt, una mica gran, però també una mica doncs, per les meves ganes de preguntar-te això, no? De totes maneres, ens hem deixat al tinter moltes coses. No, no, no, no, no vull no, deixar, no, dic, dic no que, vull deixar algunes d'importants, molt importants, no, eh? Sí, o sigui, jo ara et volia preguntar, per seguir una mica amb el que estàvem dient abans d'aquesta pregunta que t'acabo de fer, és a dir, quina és, o sigui, un cop passa el que passa a Alemanya, és a dir, després de la teva detenció, de la repressió per part dels nazis, quan tornes a l'estat espanyol? Així és que tinc ocasió, em deixen anar de la presó. Un intèrpret que he tingut, perquè jo ja no... Quan surto, fixa-t'hi bé, la situació, jo surto de la presó sense cap documentació ja. Ja no tinc documentació. Això estem parlant de l'any? Sí, sí, de l'any 42. 42. Jo ja no tinc documentació. I estàs a Alemanya... I estic a Alemanya sense un cèntim, sense anar a dormir en lloc, sense tenir una roba d'abric, sense ni roba d'abric, ni tinc res completament, sinó que un dia, pues, em criden a... Després hi ha un... Durant el temps que estic... Jo estic treballant dintre de la meva pròpia celda, en el documental hi apareixen algunes de les imatges aquestes, dintre de la meva pròpia cel·la estaré treballant durant llargs mesos, gairebé tot l'any 42. I després el temps de que el tribunal decideix la meva llibertat, no la meva innocència, sinó la meva llibertat, i em posen a disposició de la policia de l'Estat, i la policia de seguretat de l'Estat m'emplearà llavors portant-me a classificar llibres de la Universitat de Kiel i unes quantes coses, fins que últim hora un dia pues, em criden i surto, em presento el d'això, em donen la roba i em presento la sortida, passi, em quedo. Hi ha un policia allà assegut en una taula, no em diu res, jo penso que estic hores allà sense dir res tampoc, acollonit, repenjant contra la paret, i ara puc més, i en un moment donat pues, em fot un crit i em diu, Raus, fora! m'indica la porta i obro la porta i em trobo al carrer. Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love. Una pregunta, per què creus que et van deixar en llibertat? Perquè és, o sigui, costa una mica de... No de creure que t'hagin posat en llibertat perquè estàs viu i estàs aquí, no? Però vull dir, em refereixo que és... No, que en aquella època estàs fent el que estaves fent. En el moment en què estava tot allò... Sí. Per gent que potser no havia fet ni la meitat que tu, estaven en un camp de concentració. Sí, van haver-hi... No vaig ser l'únic que va ser alliberat. Van haver casos... Va haver més casos de gent que es van alliberar. Jo em penso que hi ha diverses coses. Per una banda, la meva pròpia personalitat, dintre, cursada inclús dintre de la cel·la, de quina forma munta la meva defensa, la meva pròpia defensa, com m'adreço a la gent que m'ha de jutjar, als jutges i demés. Penso que la meva joventut, jo em penso que possiblement també una miqueta de por a l'escàndol que representava. Jo penso que era l'únic espanyol que estava detingut en aquests moments per aquestes raons, i l'escàndol que representava que aparegués una d'aquestes persones que voluntàriament, un d'aquests homes que enviava en Franco, i donava la impressió que això també devia passar. Collons, tu, escolta'm. Malgrat que més endavant, quan passen un any o dos i en tenen més necessitat, els alemans inclús acceptaran de França rojos francesos, rojos espanyols que estan a França, inclús indicaran que estan decidits a acceptar inclús rojos espanyols. Sí, perquè estem parlant de treballadors esclaus. M'entens? Llavors, de manera que formen moltes coses, però entraríem en un camp anedòctic tan difícil d'entendre que solament les persones que han estat dintre, ensotats dintre d'una cel·la, que han tingut que sobreviure sol, sense ningú, sense una veu, sense ningú, perdent els colors, perdent tota la cena, intentant sostraure's per trobar-se amb la llibertat que estava fora, que m'estava esperant, les dones, els colors, els amors, les plantes, les flors, tot m'esperava fora. D'això no en tenia consciència, més que aquell retall que apareixia quan feia bon temps, aquell retall de cel blau quadriculat per la reixa. Els cants i les corredisses dels fills dels funcionaris de presons. Jo tenia 19 anys, tot sol. S'arriba un moment de desesperes que t'asseguro que si vaig estar lluitant sempre, tant com vaig poder per la vida, encara segueixo lluitant per la vida, tinc 89 anys i encara defenso la vida. Només tinc que reprendre'm una derrota mentre vaig estar allà. Va ser el dia que no podia més i amb el front contra el mur de la cel·la, pues, vaig plorar jo, que no acostumo a plorar mai. Estava repenjat i se veia com les llàgrimes en queien sobre els esclops. Aquell dia sí que em vaig sentir derrotat. Ho deia quan parlava amb els nanos, els instituts. Aquell dia, si hagués tingut una bomba prou grossa, l'hauria abraçat al meu pit i hauria fet volar l'agafagnisquí, la presó de Kiel, el penal de Kiel. O, si tu vols, inclús m'hauria abraçat a la bomba més fortament i si hagués pogut fer volar amb allò a Alemanya sencera, l'hauria fet volar. Sigo la vegada en la qual vaig abandonar la defensa de la meva pròpia bioexistència. Dèiem als nanos dels instituts, pareu compte amb el que estem fent, creant homes i dones desarrelats, creant pobles verdaderament desesperats. Un dia algú, un d'aquests homes, aquestes dones, a la porta de casa teva, sense conèixer-te, ni tu no, sense conèixer-la ell tampoc, un dia et matarà i morirà a la vegada. No podem crear pobles i homes i dones desesperats com jo em vaig sentir aquell dia, que aquell dia vaig perdre la batalla per la vida. vosaltres no podeu imaginar el que és estar en una cel·la sol, sempre sol. Portaven el dematí, t'obrien la porta per treure la cubeta que cagava i pixava dintre. La meva cel·la tenia 6 passes endavant i 6 que refeia enrere. 4 al davant, 4 a l'esquerra i 4 a la dreta. Encara de vegades, quan estic esperant en algun lloc, sigui esperant un bus o un tren o una sala d'espera, encara segueixo marcant 6 passes endavant i 6 passes enrere. De vegades l'estrès o l'emoció em feia descomptar-me i me'n sortien 5 o me'n sortien 7. Tenia un banc de treball que ocupava gairebé tota la cel·la. Em portaven la feina al dematí i després d'haver-me donat el cafè, aquell cassó de cafè igualit, i d'haver recollit la gerra de l'aigua i la cubeta buida, i a treballar desbastant peces de foneria, al migdia em donaven mig litre de menjar, en deien litros, perquè era líquid pràcticament tot. I tenia que acabar la feina que tenia que acabar. Com a mobiliari tenia una taquilla on tenia un llibre de salms, un llibre d'oracions, en germànic, no en alemany, en germànic, en caràcter germànic, em va costar una mica d'entendre, i en llatí. Jo no sóc un gran llatinista, no hi he estat mai, però aquelles oracions cara i cara, en les quals havia la traducció, em van servir moltes vegades per entendre com podia fer del llatí, com podia fer la interpretació del llatí. I no voldria, no voldria acabar encara amb tot el que té d'anecdòtic. No sabeu verdaderament el que se representa, que et donin un plec de paper, tinta, una pluma, per escriure una carta que et diuen, una carta que escriuràs cada 3 mesos. Les meves cartes s'aniran sempre dirigides als jutges que m'han de jutjar, però és més, no tinc temps d'escriure una carta en alemany en una hora. I abans, molt abans, escriuré sobre els marges d'aquelles revistes que em donen per jugar-me el cul i que m'agaré dintre de la plaqueta que tanca un raspall. Deixaré el dematí, quan deixo la gerra i la cubeta, un botó de la meva uniforme, i això voldrà dir que m'ha caigut un botó. Quan recuperaré, em trobaré amb l'agulla amb fil, perquè me'l cusi, em faré una miqueta de sang, el barrejaré amb una miqueta de saliva o amb una goteta d'aigua, i amb allò faré una tinta deslluïda, i amb aquells marges escriuré jo ser joven, jo ser inconsciente, jo ser no sé què, jo ser no sé quantos, tot intentant salvar una pell. Totes aquestes coses de caràcter anecdòtic, inclús la gent, quan saben que no sóc creient i veuen que hi ha la Bíblia a la meva llibreria, em diuen, si no ets creient, i penso, és com un meu camarada. Vaig tenir un llibre de salms, senzillament, que va ser la meva vida i el que em va salvar únicament d'estar. De tot això és la vida verdaderament, que no és la vida d'un ser excepcional, ni molt menys, però que sí que voldria que quedés clar, que voldria que la gent entengués què és el que va passar i com vaig lluitar sol i com vaig fer els meus actes de sabotatge, perquè estava en un lloc que era fàcil de fer-ho. No m'haig de fer convertir-me en un heroi, perquè era bastant fàcil. Suposo que alguns els actes de sabotatge li van costar més perills. Jo estava en una secció de conservació, manteniment i reparació, en la qual m'era molt més fàcil fer-ho, i molt més donada la meva professionalitat de mecànic, vaig fer tot el que vaig poder. I de la mateixa forma que van haver dos espanyols que eren confidents, per ser confidents dic perquè eren franquistes, doncs vaig trobar uns alemanys, una parella alemanya, que van ser els que em van salvar la vida, i que ara, quan hi vaig anar, i em va costar 2 dies trobar el cementiri on estan enterrats, i trobant allà les seves làpides allà, l'aquest, i aquí el Bruno Čankovic, que un dematí em va cridar a part, l'aquest, i que així com el Bruno va ser una amistat, l'aquest va ser un amor, i m'enviava entrepans que jo compartia amb els presos francesos i belgues. I una vegada el Bruno em va cridar un migdia i em va dir, com a Gea, jo en tenia unes quantes paraules en alemany, sempre he sigut bastant espavilat i m'interessava, i amb ells, que van ser els meus amics alemanys, vaig conèixer la seva afinitat política, no sé ni el que era, no vaig tenir temps. Però en Bruno em va cridar a un costat i em va dir, tu vis comunista? Li vaig dir que no, de cap de les maneres. Primerament escandalitzat per el que representava en aquell temps, de que tu t'acusés de comunisme a l'Alemanya nazi, i per una altra banda, perquè tampoc no he sigut comunista, sinó tot el contrari, tinc una deutes pendents amb ells des de la Revolució Espanyola. Hem acabat? No. No, seguim. Tu vis comunista. Seguim. I jo, naturalment, li vaig dir que no, i em va dir, doncs, està sent vigilat precisament perquè estàs acusat en aquests moments d'alta traïció, i que hi ha un company de la secció, que és del partit, que és Solano, aquest xicot jove amb el qual mai vaig entendre des que el vaig conèixer, i a més s'ha incorporat a la secció un membre de la Gestapo, que en aquests moments està vigilant i veient el que fas i el que no fas. Per descomptat, vaig intentar, doncs, passar desapercebut. Vaig, totes les activitats meves, s'havia acusat una negligència, però que havia passat com a negligència, com deixar-me la part de desmeril en el sarcell entre les valves, ja sabia el que em feia. Però vaig fer tard. Aquella matinada del 6 de març de 1942 van obrir la porta de la barraca, van entrar, em van estirar del camastre, de la llitera, em van fotre contra la paret, em van començar a pallissar allà mateix. Em tenien contra la paret, amb les mans contra la paret, em fotien les patades dels collons per sota, per darrere. Després em van carregar amb els quatre papers que van agafar, les còpies que tenia de coses que feia, i descalç i amb la roba a la mà vaig sortir cap a l'entrada del camp de treballadors, i d'allà vaig anar a la Gestapo, on vaig estar 6 dies. 6 dies a la Gestapo, que vull dir que no era cap entitat benèfica. Vaig passar per tot el que es pugui passar. Em vaig cagar i pixar a sobre. Em vaig estar sobre els meus propis vòmits. Em treien quan ja es passava, perquè volien saber què és el que hi havia al darrere de tot això, què és el que hi havia darrere de tot això, quina era la gent el que havia captat, què és el que havia fet. Verdament saber, sobretot el que s'interessava més que la persona que ja la tenien, és el que representava o és el que havia pogut muntar. Per tant, va ser quelcom que vaig poder resistir, perquè jo ja estava. Em vaig aguantar, tot l'inaguantable, per aquesta raó. Perquè en realitat l'única cosa que hauria fet hauria sigut comprometre a més gent per no res completament. Quan es cansaven, amb els dos primers interrogatoris van haver-hi aquests dos confidents de la policia, i entreien a fora un pati, apareixen al documental amb una mana que enruixaven, anava tot brut de merda de tot, i en tornaven a entrar. Durant 6 dies se'm va secar la roba a sobre. Vaig passar tot el que no es pugui arribar a passar, de tot, fins a perdre el món de vista, desitjant arribar al final, però no desitjar la mort, perquè la mort mai, de cap de les maneres, salvo aquesta vegada, ha sigut una cosa que verdaderament mai ha representat una sortida. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, político farsante. Voces libertàries, un espai de divulgació llibertària i antiautoritària. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales, donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital, el militar, el político farsante.